بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim. Katika sura adhima, sura At-Talaq, ambayo ni madania kama tulivyoeleza kwenye darasa yetu ya jana. Jana tulisoma aya ya kwanza ya sura hii baada ya kutoa utangulizi kwenye darasa iliyokuwa kabla yake, kisha tukasoma aya ya kwanza, na leo insha Allah tutasoma aya ya pili. Soma sehemu katika ayati kutoka mwanzo kwenye sura At-Talaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kutupa sheria ya dini yake juu ya jambo la talaka, kwamba faidha balagna, wakikaribia hao wanawake mliowaacha faidha balagna wakikaribia ajalahum, kumaliza ida zao, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنْ وَكِكَرِبِيَا كُمَلِيزَ إِدَزَاوَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَزُيَّنِي يعني كمان كَيْنِ نَاوَ وَوَيْمَا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ كَيْنِ نَاوَ وَوَيْمَا تُمَانَ فَأَمْسِكُوهُنَّ kiamua kwamba sasa muendelee na ndoa basi kaeni nao kwa wema kwa maana mkiamua kuishi nao ishini nao kwa wema maelezo yatafuata insha Allah au fariquhunna bima'rufin au waacheni wao kwa wema au fariquhunna bima'rufin au waacheni wao kwa wema ni kwa maana farikianeni nao kwa wema wa ashhidu dhawai adlin minkum wa ashhidu na washuhudisheni alamru bil ishhadi ala talaq qila ala raj'a wa ashhidu washuhudisheni wafanyeni mashahidi dhawai adlin minkum wawili wenye uadilifu miongoni mwenu patikane mashahidi wawili walioadilifu wanaume wawili waadilifu wawe mashahidi wa aqimu shahadata lillah nasimamisheni ushahidi kwa ajili ya Allah wa aqimu shahadata lillah nasimamisheni ushahidi kwa ajili ya Allah dhalikum hayo nyinyi mnaoambiwa wanaume yu'adhu bihi anaonywa kwayo yu'adhu bihi anaonywa kwa hayo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yule ambaye alikuwa au yule ambaye anamuamini Allah na anaiamini siku ya mwisho mauidha hayo ni ya yule anayemwamini Allah na kuamini kiyama faama ghairu mu'min fala yantafi'u bihadhihi almawa'idh ambaye si mu'min hawezi kunufaika na mawaidha haya na maelekezo haya yaliyotolewa kwa mawaidha haya na maelekezo haya na mafunzo haya anaidhiwa yule anayemwamini Allah na siku ya mwisho ومن يتق الله يجعل له مخرجا نيوت اتكيمشى الله بس الله تمجالي يوم تكيو يعني وقت وشيدا يجعل له مخرجا تمجالي يوم تكيو يعني متكيو مزوري كبيسا وقت وشيدا لما تتزو ياكي الله تنفع هابو Sasa aya hii pia kadhalika inahitaji ufafanuzi. Allah Subhanahu kama tulivyoeleza kwenye aya iliyopita amewaamrisha Waislamu pale watakapokuwa hawana budi kutengana na wake zao basi watoe talaka ule wakati unaofaa mwanamke kukaa eda. Na tumeuelezea. Pia amewaambia wanaume wazidhibiti zile eda ili pasije patokee utata baina yao na ukorofi kwa eda haikudhibitiwa. Na yote hayo wayafanye wakiwa wanamuogopa Allah. Na katika mafundisho na maelekezo waliopewa wanaume wasiwatoe wanawake wake zao waliopata talaka wasiwatoe kwenye nyumba zao waache wakae eda kwenye nyumba hizo mpaka itakapokwisha eda mwanamke ndio atarudi kwao atarudishwa kwao na mume wake au ataje kuchukuliwa na watu wake na wanawake na wao pia hawataruhusiwa kutoka kwenye hizo nyumba kwa ule utaratibu unaofanywa na wanaume wa kuwafukuza wake zao baada kuwapa talaka mara tu baada ya kupewa talaka ni utaratibu wa kimakosa na si utaratibu wa Kiislamu. Uislamu haukubaliani na utaratibu huo. Kadhalika ule utaratibu wa wanawake kuamua kufunga virago na kutoka kwenye nyumba mara baada ya kupewa talaka si utaratibu wa Kiislamu, ni utaratibu wa kimakosa. Mwanamke au mwanamume ataruhusiwa kumtoa mwanamke kwenye nyumba baada ya kupewa talaka endapo mwanamke yule atakosa adabu kwa kuwavunjia heshima ndugu na jamaa wa wale wa mume wake, au kwa maana istatalat ala ahmaiha bilisaniha, mashemeji zake wale na ndugu zake mume akawashambulia kwa maneno machafu akawatukana, au kwa kufanya mambo machafu kama vile zina na mengineyo. Ruhusa amepewa mwanamume hapo kumfukuza au kumtoa mwanamke huyo katika nyumba hiyo. Na ikhtiyari ya Imam Ibn Jarir al-Tabari kwamba al-fahisha ni kila maasi kama vile zina au wizi, mwanamke mwizi aiba sana, au ana maneno machafu kwa jamaa na ndugu na mengineyo, hapo ataruhusiwa kutoa kwenye nyumba na atakwenda kwao mwanamke. Kinyume na hivyo itakuwa ni kuvuka mipaka ya Allah, na tumeona kwamba yoyote atakayejaribu kuvuka mpaka aliyoweka Allah, basi atakuwa amejidhulumu yeye mwenyewe nafsi yake. Sasa baada ya hayo, mwanamke ameshakaa eda, labda kama ni mwanamke anayepata hedhi na hana mimba kwa wakati huo na amepewa talaka, basi akakaa mpaka akamaliza hedhi ya kwanza ikapita, akataharika, ikaja hedhi ya pili akataharika. Sasa kabla ya kumaliza ida yake, mwanamume amepewa nafasi sasa, akitaka kumrejea mke basi amrejee kwa wema. Ndio maana akasema fa idha balagna ay qarabna inqidaa al-iddati, watakapokaribia hao wanawake kisha eda zao, fa idha balagna ajalahum, watakapokaribia hao wanawake kumaliza eda zao, basi warejeeni, famsikuhunna bimaarufu, warejeeni wao kwa wema. Maana ya wema ni i'ta'uhunna jami'a huquqihim, kwa kuwapa haki zao zote wanazostahili, kama vile kuwapa matumizi kanafaka vile inavyotakiwa, inavyotakikana, wape mpe matumizi yake, mavazi ni nguo, maskani yake umpe kama kawaida, usimwambie kwa mimi nakurejea lakini chakula sikupa, takuwa juu yako, au mimi nakurejea nguo utajinunulia mwenyewe, mimi nakurejea nyumba utatafuta mwenyewe, mathalan. Kadhalika pia haitafaa wamrejea na huku bado una masimango, wamsimanga na kumsema vibaya na maneno machafu, au wamtukana, wamkashifu, wamdhalilisha. Bimaarufin, kwa maana pia wapatikane husnul muashara, matangamano mazuri na husnu suhba, ndicho kinachotakiwa. Ushaona kwamba hayo wayaweza, namrejea huyu na haya nayaweza mimi, sawa. Waweza wewe masuala ya nafaka, yani matumizi yake, mavazi, makazi, mahali pa kulala na kuishi, mafungamano yenu na maisha yenu na miamala yenu, muamala wako na yeye, haya wayaweza. Faamsikuhunna bimaarufi, basi wazuieni, kwa maana kaeni nao kwa wema. Huu ndio wema unaoitwa. Mefahamu? Lakini sasa mimi namrejea hivyo hivyo tu kwa sababu ya watoto, lakini yale yote hayo yaliyotajwa huyawezi, au baadhi yake huyawezi, itakuja tena talaka. Mefahamu? Kwa hiyo watu ili walizingatie, ndio maana ya amsikuhunna bima'rufi. Wewe mwanamume utakadiria, naweza au pingine wajua ana mapungufu fulani huyu. Na mapungufu ya mwanamke yanaweza yakawa ni mambo ya kiimani na dini, katika upungufu wake hataki kuswali mwanamke huyu, swala ndio ugomvi wake. Unasemaje? Umesema wewe mpaka umechoka kila siku, sawa sawa sawa sawa, mtafanya na ni wajibu faradhi juu yake kuswali, na si swali kafiri. Hataki yeye, pengine akukwambia hasa au aingia huku na kutoka huku, akubali lakini hatekelezi. Wapo watu namna hiyo, wanawake wa aina hiyo. Kadhalika inawezekana hatoki huko ugangani, kizunguka hivi kwa mganga fulani, huko mganga fulani, shirki na yeye. Waganga wote hawajua, umesema wewe mpaka enda ugangani na kuroga wewe, au enda roga wenzake, au enda roga biashara ili apate kufanikiwa. Maana mwingine harogi mtu yeye, lakini biashara, kwamba mimi sifanikiwi bwana, lazima niweke tunguri hapo. Mbe hii bwana haifai, ni shirki. Yeye bado yumo, kila unapomkataza mara umekuta na ilizi, mara umekuta na madawa haya, mara umekuta na yale, lakini wajua kwamba aenda mahali ambapo si. Nazungumza ni mfano, kuna mambo kama hayo ya kiimani, mapishana na mke. Mwanamke hataki stara, kile anavyomweleza kwamba hijabu ya kisheria yavaliwa hivi, kwamba bwana mimi siwezi uvale dude hapa, halafu napumuaje? Utaweza kupumua kweli? Mimi siwezi yote yote ile. Kile anavyomwelekeza kwamba hii ni dini na haya ni mafunzo ya mundani ya Qur'ani, Waislamu wanawake wa Kiislamu watakiwa wavae hivi, yeye akuelewe, avaa anavyoweza yeye, kwamba mimi maadamu na swali na jiheshimu tosha, kwani lazima nivae hivyo? Kwani lazima nivae watu kama watu fulani? Kwa hiyo mwakinzana katika jambo la dini, kuna ugomvi wa aina hiyo unaweza ukawepo, na mfano wa sawa. Au katika kudumu katika maasi ya fulani, na kuna ugomvi sasa, si katika hayo. Maana mara nyingi baadhi ya wanaume mambo kama hayo hawayapatilizi, si shida kwake, maadamu humrogi yeye, anavyotaka. Shauri yako, shauri yako, nakwambia shauri yako na laana yako, hana tabu yeye. Lakini ugomvi wake pengine ni baina yenu, humpi heshima yake. Kama mwanamke ni mjeuri sana kwa mumewe, mwanamume agombeshwa kweli kweli, tena wakati mwingine ataangalia na mgombesha wapi mume wake, mara nyingine hata mbele ya watoto, tukupiga mimi mabao. Sasa hivyo mwanamume akatumia, bwana basi ishe, tukazungumze ndani huku. Kashagombeshwa hapo, pengine agombeshwa mbele za watu barazani. Wako watu aina hiyo. Sasa ona kwamba mke wangu mimi bwana, mimi anaheshima, anasononeka kila siku, afika mahali mpaka aamua kutoa talaka. Iko sababu hiyo pia. Wengine kuwa mwanamke hawezi kupika vizuri, mapishi yake ya ovyo ovyo tu, akienda kule mgahawani ona vyakula vizuri, michuzi mitua nazi vizuri, lakini akija kuimani mke karibu kila kitu, kale tu samaki mzuri ajulikani kapikwaje huyu, kama ni mchele wapikwa vipi, hajulikani huyu ni mchele au makande au ni kitu gani, hajulikani, hajui kupika, kila kitu ataharibu yeye. Bingwa kuchezea simu tu, lakini kupika hawezi. Kuna watu wanawacha wake kwa sababu ya jambo hilo. Wengine uchafu, mwanamke mchafu, aoga yeye tu. Mwingine pia yeye haogi, nuka tu, hana usafi. Mwingine chumbani kuchafu, kitanda kitandikwa, ufike utandike mwenyewe, kumute kumute ulale, kimke wala hajali, yeye hayuko kabisa. Bila siku wazungumza, kama ni vyombo vya tangu juzi viko hapo, wasubiri wewe uje uoshe. kwamba mimi nimekuja hapa kazi yangu sio kupikia wewe au kufulia wewe au kukosha vyombo. Wewe kama una uchafu kosha mwenyewe. Kingia chooni kuchafu, kila kitu kimebwagwa mahali sipaki. Wako wanawake aina hiyo. Sasa kuna watu wanavumilia kufika mahali wakawaacha wanawake kwa sababu ya mambo haya. Natoa mifano tu michache, lakini mambo ni mengi. Na nyumba zina siri nyingi. Tunaona mtu tu anatembea avumilia, lakini kuna mambo mengi. Na hivyo hivyo kwa wanawake, na wanawaona wanaume wao katika hali kama zipigie mwanamume mchafu, kutwa yeye anukapapa tu, hapigi mswaki, havai nguo hata moja kuonekana kwamba hii ni safi, kwa ovyo ovyo tu. Wako wanaume wa namna hiyo. Sasa kwa siku mbili hajaoga, kija apanda tu kitandani yeye. Kwa sababu mwanamume, kumbe mwanamume lazima anuke kama beberu. Ndalokana kwamba mwanamume siku ile saa kuoga oga. Kwa hiyo kuna ndoa zinavunjika kwa vitu kama hivyo, vitu vidogo vidogo, mambo binafsi baina ya mume na mke wake. Na kuna mambo mengine, mambo ya kiimani na mengine ni mambo ya familia zaidi, kwa maana labda mke na mama wa mume au ndugu au jamaa hivi. Sasa unapotaka kurejea uangalie kwamba pande zote mbili yameisha, lile lililoharibika limetengenea. Kwa utafakari uangalie, ili isije ikawa tena baada ya siku mbili mbili tatu au baada ya mwezi mwachana tena. Ule ubakhili uliokuwa nao kwa wewe mgumu kulikweli, utoi matumizi, umeisha, umeshajirekebisha? Sawa. Alafu ndio ufikirie swala la kurejea. Uwezi mwache, amsikuhunna bimaarufi au fariquhunna bimaaruf, au waacheni wao kwa wema, msilete tabu. Na katika Uislamu hakuna kutiana madhara. Ikawa wamng'ang'ania mwanamke kiasi ambacho anapata madhara, pengine shida iko kwako wewe au shida iko kwa mke, lakini sasa wewe wamtia madhara katika kule kumwacha, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu aya hii inafanana na aya ya 231 katika suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala alisema, idha talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin au sarrihuhunna, kule imekuja sarrihuhunna au sarrihuhunna bima'ruf. Takapokuwa mmewaacha wanawake wakakaribia kwisha eda zao, fabalaghna ajalahunna, wakakaribia kwisha kwa ile eda yao, yani qarabna, idha qarabna almutallaqatu rajijat intihaa iddatihin, watakapokuwa wamekaribia wale wanawake waliotalikiwa talaka rejea, wamekaribia kwisha eda zao, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, basi amweni mwarejee mkae nao kwa wema, au endeleeni kuacha hivyo hivyo muwataliki kwa wema. Wala tumsikuhunna dhirara litaatadi, wala msiwazuie wao kwa ajili ya kutia madhara, na ikawa ni sababu yenye kuvuka mpaka. Waman yafal dhalika faqad ghalama nafsihi, na yoyote atakayafanya hayo atakuwa ameidhulumu nafsi yake, kule kwenye sura al-Baqara. Na hapa asema, fa idha balaghna ajalahum famsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf, watakapokaribia kumaliza ila zao, basi wazuieni wao, kwa maana kaeni nao wao kwa wema, au wafarikini, au acheni, achaneni nao kwa wema, waacheni wao kwa wema. Wa ashhidu dhawai adlin minkum, na washuhudisheni, washuhudizeni wenye uadilifu, wanaume wawili wenye uadilifu miongoni mwenu, kama mimi nimemtaliki mke wangu, shahidi ni fulani na fulani, na wakati wa kurejea kwa shahidi ni fulani na fulani, wamekhtalifiana wanawachuoni wajibu wakati wa kutoa talaka kuweka shahidi au la. Na je, wakati warejea wengine wanasema kuweka shahidi ya wakati wa talaka ni mandub, ni jambo ambalo limesuniwa na limependekezwa hivi, lakini wakati wa kurejea ni lazima, ni wajibu na shahidi kwamba fulani alimrejea mke wake. Hili lina maana pana sana, kwa sababu kuna uzima, yani uhai, na kuna kifo, na haki zinatofautiana. Hasa hasa katika swala la rejea, lakini katika ambayo tukieleza jana, fanua kidogo tena leo, kuna talaka mtu anaweza kuitoa mwanamke akiwa ameolewa lakini hajakutana na mumewe. Sinawezekana, umeoa mwanamke, pengine uko hapo hapo mjini na mke yuko hapo hapo, ndoa imefungwa, lakini kwa kitu fulani, kwa sababu fulani, ndoa ikavunjika kabla hujakutana na mkeo, au kwa safari wewe uko mbali umetoa uwakala tu kwamba fulani kaenda kaoe kwa niaba yangu mahali fulani, ndoa ikaandaliwa, wewe uko mbali, ikafungwa, wewe hujaja, kisha ukasikia habari au nafsi yako ukawa hukulipenda lile jambo, ukamwacha kwa sababu za msingi au kwa sababu ambazo si za msingi, yote ikavukua na kitalaka ikapita. Sheria ya Kiislamu katika jambo kama hili lawaambia wanawake ambao wameachwa katika hali hii, msikae eda, hakuna eda hapo. Inafahamika hivi, mwanamke aliyeachwa kabla ya kuingiliwa na mume, baada ya kufungwa ndoa, hapo hapana eda. Ya ayuha alladhina amanu idha nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أي أمام يمين متكبوا ولا واكي كيش مكوا تليكي يعني مكوا آتش قبل يكوا جامع قبل يكوا إنجليا بس هم نيني ونومي واكي هاو إيدا يويوتي وتكيوكا هم تكلي وإيدا. Imeeleweka hiyo? Hamkupata faragha, lakini pakipatikana faragha, wewe ukaingia ndani kwa mkeo, mkafunga mlango na madirisha, faragha ishapatikana. Hiyo ni hukumu nyingine, mahari kamili na eda atakaa mwanamke. Lakini kama haikupatikana faragha, kwa maana kupatikana mwanamume kumwingilia mkewe, hakukutana na mkewe, basi hapo hapana eda. Kama mwanamume atatoa talaka, nazungumzia talaka, kama mwanamume atatoa talaka hakuna eda, na mahari itatolewa nusu. Fanisfu ma faradtu illa an yafuna au yafu alladhi biyadihi uqdatu nikah. Mahari nusu, kama mlipanga milioni atachukua 500, na eda ya kuwachwa haipo. Fama lakum alayhin min iddatin ta'taddunaha. Nadhani hili linafahamika. Lakini ukifaa ikawa kutengana kwenye ni kwa kifo, yule ni mkeo na atakurithi, hata kama uje kutana naye ni mkeo, yani umeoa sasa, pengine ndo safari hiyo ndo kwa mke, ukapata ajali ukafa, ndo ishafungwa, lakini mkeo yule atakaa eda na atakulifu, sawa. Au yeye kafa, yule ni mkeo, utamrithi. Kwa ule utaratibu uliowekwa na sheria katika mafungu ya mirathi. Haya, turudi kwenye masala yetu ya leo.